السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں ستری آیت پڑھی سوں جلدی جلدی پر ہاں ان جو واسطو وری ارلی آیت سا ہے ان کرے ہاں ارلی ستری ارلی کے وری گڈے پڑھندا سوں ہاں تا کہ دکھی لگے تو بھلے لگے وا گال بات فرمائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جکا آیت متھے انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل مثال ہے حق ہے باطل جو ایکڑو पाणीअ जो ऐं पंहिंजो गजीअ जो सोन जो ऐं गजीअ जो जेका धरती जे शइ रहे उन जो ऐं जेका ज़ाया थी वेंदी ख़तमु थी वेंदी बर्बादु थी वेंदी तबाह थी वेंदी ऐं केरु ॾिसंदो कोन उन जो सभिनी जो मिसाल इहो हिकिड़ो अला ताला फयम कुसफ़िल आद अमास फयम कुसफ़िल आद जेको नफ़े वारी शइ हूंदी जेका सा फ़ाइदे वारी सा रहंदी ऐं जेको ज़बद जेका गजी ऐं फीण हूंदी बेकार शइ हूंदी फ़ाइदे वारी न हूंदी नुक़सान वारी हूंदी फ़ैज़हबु जुफ़ान पोइ उहा वेंदी हली सुकी वेंदी ख़तमु थी वेंदी कज़ालिक यद्रिबुल्लाहुल अमसाल अलाह ताला इहे मिसाल थो ठाहे तव्हां कंहिंजे लाइ कंहिंजे लाइ थो मिसाल ठाहे लिलज़ीन अस्तजाबूल रबियम उन्हनि जे लाइ थो मिसाल इहे ठाहे जेके अलाह ताला खे जवाबु ॾियनि था सॾ जो संदसि अलाह ताला जॾहिं सॾे थो ऐं उनजे सॾ जो जवाबु ॾियनि था उन्हनि जे लाइ इहो मिसाल आहे बाक़ी जेके सॾु नथा ॾियनि जेके परवाह अलाह जी कनि कोन था जेके सेक्युलर आहिनि जेके मुलहिद आहिनि जेके काफ़र आहिनि जेके मुनाफ़िक़ आहिनि उन्हनि खे परवाह न आहे त अलाह खे बि परवाह न आहे ऐं मिसाल उन्हनि खे को फ़ाइदो कोन कंदो उन्हनि जे लाइ हीअ मिसाल न आहे कज़ालिक यज़िबुल्लाह अमसाल लिलज़ीन अस्तजाबूल रबिहुमुल हुस्ना जवाबु बि ॾियणो आहे सुहिणे नमूने सां ईअं न त हासे मूं ॿुधी ॻाल्हि ॿुधी सही पर उन ते हले बि सही उन ते कमल अमल कई उनखे सुठो सम्झी यासे मूं तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधी ॿुधी पर ॿुधी तोखे फ़ाइदो कहिड़ो थियो हुन मज़ा नतीजो तो कहिड़ो वरितो हुन मां को कुझु पिरायो तो की न पिरायो उन ते तूं हलिए न हलिए जेको हुन जवाबु ॾिए थो सुहिणे नमूने सां त अलाह ताला उन सां पोइ सुहिणो नमूनो रखे थो उनजे कल्ब खे दिलि खे फेराए थो सुहिणो करे थो जेको पंहिंजे बेपरवाही सां ॿुधो अचे हा ॿुधो हाणे ॿुधो करे हितां हिन कन मां ॿुधाई साॼे पासे खां खाॿे पासे खां निकिरी वियो हलियो त बसि हुन जे लाइ बेकार आहे इहो मिसाल जेको अलाह ताला जो क़ुरान मज़ा अलाह ताला फ़रमाए थो त दिल बि कसीर ऐं इहा दी बि कसीर आहे उहो मां दिल इलाह फलां फलां फलां त मतिलबु त क़ुरान मज़ा घणनि ई खे गुमराही हथ ईंदी घणनि ई खे हिदायत हथ ईंदी पर गुमराही कोन थींदी सवाइ उन्हनि जे जेके अहिड़ा अहिड़ा अहिड़ा आहिनि हिते जेको आहे सो जेके हिन खे फ़ाइदो को कोन थींदो सवाइ उन्हनि जेके अलाह ताला खे सॾिजो उणाइनि था सॾु सॼो उणाइनि था सॾु जवाबु ॾियनि था हुस्न सुहिणे नमूने सां लज़ीन अस्तजाबू रबिहिमुल हुस्ना वलदीन लम यस्तजीबू लहू लवन लहू माफ़िल जमीवन मिसलू माऊ लफ़्त दौब ऐं पर जेके नथा जवाबु ॾियनि अलाह खे सॾिजो यानी अलाह जे सॾ ते नथा अचनि नबी जे सॾ ते नथा अचनि न दीन ते नथा हलनि हिन पंहिंजो हुननि खे परवाह न आहे का उन्हनि जे लाइ छा आहे वलदीन लम यस्तजीबू लहू लहो अन लहम माफ़िल जमीयम मिस लहू माऊ लफ़्त दौबी उहे भले जेको धरती ते हुजे उनखे सॼी जेकॾहिं उहो फिदियो ॾींदा यानी आख़िरत में त उनखे को फ़ाइदो कोन थींदो उन मज़ा यानी फिदियो ॾेई कोन सघंदा न को जेकर हुजनि बि पर हूंदुनि किथां हितां हथे ख़ाली क़बर में पूरे था छॾीनि साड़े था छॾीनि त पोइ छा कबो मतिलबु त हुते त कुझु कोन हूंदुसि पर जे हुजेसि बि हा सॼी दुनिया जे सभई पेट्रोल जा पंप सभई ऐं खाणियूं जेके हीरनि जूं जवाहरनि जूं सोननि जूं जेकर मिल्कियत संदसि हुजे हा ऐं उहो बि ॾिए हा त बि उनखां क़बूल न कयूं वञनि हा पोइ वझे अलाह जहन में जेको सॾ जो जवाबु न ॾींदो। हीअं इहो हिन सूरत रात जी ॻाल्हि हले पई, सूरत या रात जी या वरी अरिड़हीं आयत थी वई, कदालिक यदबुल्लाह अमसाल सत्रहीं आयत लिलज़ी नस्तजाबू, उन्हनि जे लाइ जेके अलाह ताला जी सॾ जो जवाबु था ॾियनि, रब हेमुल हुसना संदन रब खे जेको सुहिणे नमूने सां जवाबु ॾींदा। रब हेम पहिरीं हिन सूरत में अलाह ताला फ़र्मायो रब क तुंहिंजो रब, पोइ हुन खां पुछे रब खुम तव्हां सभिनी जो रब, पोइ हिते फ़रमायो हिते तूं फ़रमायो त ले रब हिम सभिनी जो रब, उन्हनि सभिनी जो रब, पर रब त सभिनी जो आहे, पर को मञेसि थो को नथो मञेसि, पोइ जेको मञींदो उनखे फ़ाइदो थींदो, जेको नथो मञे त उनखे ख़ैरु आहे, उनखे जीअं वणेसि थी करे उनखे जहन में विझबो ऐं को फिदियो न वरितो वञे लफ़्त दू त छॾाए न छॾंदो हुनखे। उलाए कलहम सू उल हिसाब, हुनजो हिसाबु थींदो तमामु बुछड़ो, तमामु बुछड़ो हिसाबु थींदो। अलाह ताला उन खां पनाह में रखे असांखे बुछड़े हिसाब खां, हिसाबु सुठो हुजे यार बि सुठो सवलो कजांइ, सुठो कहिड़ो थींदो जेको सवलो थींदो, मतिलबु त असांजे उणा आहिनि न ॾिसजां यार बि, असांजे चङायूं त आहिनि को कोन असांजूं, पर असांजे उणियान खे बख़्श कजां, पर असीं काफ़रनि वञा असांखे न कजां, जेके तोखे नथा मञनि, जेके तुंहिंजे सदके नथा उणाइनि उन्हनि मज़ा असांखे न कजां यार। उलाए कलहम सूल हिसाब व मावाहम जहनम, हुनजो ठिकाणो हुन ते जिते पहुचंदा वञी मंज़िल मक़सूदु जिते हंधु बिस्तरो हुननि जो हूंदो उहो हूंदो जहनम मंझि, मावाहम जहनम ऐं व बेसल मिहाद, ऐं उहा रहण जी जॻह, उहा बिस्तरे जी जॻह, उहा सुम्हण जी जॻह, उहा रहण जी जॻह, महद जी लहद जी, उहा तमामु बुछड़ी आहे जिते हूंदी। त मतिलबु त अलाह ताला इहा ॻाल्हि हिते करे छॾी, हाणे अॻिते फ़रमाए थो आयतूं इहे थी वियूं, उणिवीह आयत में त फ़रमाए अफ़ई अफ़मई अलमो अनमा उनज़िल इलाइक मिर रबिक अलहक कमन हुअ आम आहे। मिसाल ॿिनि माण्हुनि जो, हिकिड़ो जेको सम्झे थो त हीअ अलाह ताला वटां हक़ु आयो आहे, हीउ क़ुर जेको आहे सो हक़ु आहे ऐं उन वटां आयो आहे, दीन मोहम्मद सलाहु आसम जो सचो आहे, नबी पाक सलाहु आसम पाण सचो आहे ऐं हीअ ॻाल्हि सॼी सुहिणी आहे भली आहे। हाणे को उहो माण्हू ऐं होॾां ॿियो जेको नथो मञे सफ़ा चुप जेको आहे जवाबु ॾियो बीठो आहे, हर रोज़ु सुवाल थो पुछे त हीअं छो आहे, हूअं छो आहे, हीअं कीअं आहे, हीअं कीअं आहे, भई हाणे असांखे कहिड़ी ख़बर कीअं आहे, तुंहिंजो मथो ख़राबु आहे त हाणे पोइ पंहिंजे हिसाबु कर पंहिंजो। अफ़माई इहा अलामो उहो जेको माण्हू ॼाणे थो अन मां उनज़िल इलाइक मिर रबिक अल हक़, तोखे अलाह ताला पंहिंजे तुंहिंजे रब हक़ सां मोकिलियो आहे, उहो जेको ॼाणे थो उनखे जंहिंखे इहो ख़बर आहे, कमन हू आम आहे, छा उन जहिड़ो थींदो जेको अंधो आहे, या अंधो कंहिं सेंस में अखियूं अथई अथसि ॾिसेसि थो त हू वणु आहे, हू टिणु आहे, हू पाणी आहे, हू पखी आहे, हू माण्हू आहे, हीउ गॾु आहे, हू गाबो आहे, पर अखियूं दिलि जूं कल्ब कल कल्ब खां अंधो आहे। अलाह ताला ॿिए हंधु फ़रमायो त हीअ अखियूं अंधियूं न आहिनि पर इंसान जो कल्ब अंधो आहे, अखियुनि अंधनि वारा बि घणा माण्हू जेके आहिनि से कल्ब जा सॼा आहिनि, त पोइ इहे क़ुर जा हाफ़िज़ थियनि था ऐं सॼी दुनिया सां हलनि था, अखियुनि न हूंदे बि मिनिस्टर थियनि था, हीअ थियनि था, वॾा वॾा किताब लिखनि था, पर इहे ॻाल्हियूं आहिनि, कल्ब हुननि जा सॼा आहिनि त अखियूं जेके आहिनि से भले अंधियूं हुजनि त ख़ैरु आहे, पर जेकर कल्ब ई अंधा हूंदा त हुनखे कहिड़ो फ़ाइदो थींदो। अफ़मई आलम अन माउन इलाइक में रब कल हक़ कमन हुअ आम आहे, जेको अंधो आहे उन जहिड़ा ॿई त कोन्ह थींदा, अलाह ताला बि हुननि खे ॿिन्ही हिकु जहिड़ो न कंदो, हीअं कोन त ॿिन्ही खे चए त ॿई हलो जहनम में या ॿई हलो जन्नत में, हीअं त कोन्ह थींदो, हिकिड़े खे जन्नत में मोकिलींदो हुजे हुन वटि जन्नत आहे ऐं हिकु शक में आहे त भई कोन्हे जन्नत अलाए आहे अलाए कोन्हे का, पोइ हाणे आहे अलाए कोन्हे का, तव्हां शक में आहियो तरदुद में आहियो अञा पंहिंजे, त पोइ हाणे छा कबो। हफ़मई आलम अन मां उनज़िल इलाइक में रब कल हक़ कमन हुअ आम आहे, हिन मां यत ज़कर उल अलबाब, बेशक हिन मां नसीहत ऐं ज़िक्र उहो हासिलु कंदो जेको उल अलबाब हूंदा, जेके अकुल वारा हूंदा, जेके समुझ वारा हूंदा, जेके साञाह वारा हूंदा, अकुल वारा हूंदा, नसीहत उहे वठंदा। बेवकूफ़ कहिड़ी नसीहत वठंदो, हाणे हिन खां अॻु में अलाह ताला फ़रमायो त हिन ई सूरत मंझि त पंहिंजो ॻाल्हि कीअं पहिरीं आयतुनि मंझि त जिनखे ईमान आहे, जिनखे ईमान न आहे, जिनखे अकुलु आहे, जिनखे अकुलु न आहे, जिनखे यकीन आहे, जिनखे यकीन न आहे, पहिरीं आयत में अक्सर नास लायो मिनून फ़रमाई, पोइ ॿी आयत में चईं त रबकुम तोखनुनि जेके अलाह ताला यकीन रखनि था हुन खां टीं आयत में इहे त फ़क़रून जेके फ़िक्रु कनि था तदब्बुर कनि था चौथी आयत में फ़रमाई त इहे अकलून जंहिंखे अक़ुलु रखनि था हाणे हिते अॻिते वरी फ़रमाए थो त हीअ उनजे लाइ फ़ाइदेमंद आहे जेके यतज़क्कर उल अलबाब उल अलबाब आहिनि अलब माना लब लब माना दिलि दिलि माना अक़ुलु अक़ुलु साञा समुझ जेको आहे सो सॼो दिलि वटां थिए थो उल अलबाब जी माना आहे अक़ुल ऐं समुझ ऐं साञा वारा सोच वीचार वारा उहे ई हिन मां नसीहत वठंदा उन में उन्हनि खे ई फ़ाइदो थींदो बसि साॻी ॻाल्हि त जेको युदिल बि कसीर ऐं यहदी बि कसीर आहे क़ुरान जेको आहे हुन मां घणा गुमराह थींदा छो जो हुनखे का ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी पोइ बसि सॼी उमिरि हुनजी गुज़री वेंदी हले उन जे अॻियां पोयां फिरंदे त हीअ ॻाल्हि क़ुरान में हीअं आहे हीअं आहे तंहिं करे ऐं नथो वञा नथो वञी त भला ख़ुदा करे ख़ुशि हुजे जहिड़ो वणे तीअं रख असांखे परवाह न आहे पा खे परवाह कोन्हे इन आयो त ज़क्कर उल अलबाब निलदीन यूफ़ून अलाह ताला हुनजी तारीफ़ूं करे थो त उल अलबाब कहिड़ा आहिनि उल अलबाब साजे वारा सम्झ वारा अकुल वारा दिलि वारा कहिड़ा आहिनि उहे फ़रमाए थो उन्हनि जो हाणे नालो वठे थो उहे हिते मिसाल आहे हुनजा केतिरा आहिनि नव ॾह जेके अलदीन उहे जेके यूफ़ून ॿिया दिलि आहे जेके अलाह ताला सां कयलो वाइदो वफ़ा कनि था कयल वाइदो अलाह सां कहिड़ो हो मीसाक वारो अलस्तु बेरबिकुम नबियनि सां जेको हो सूरत आल इमरान में मोहम्मद करीम सलाहु आसम सां जेको सूरत अहज़ाब में उहो जेको वाइदो आहे वाइदो जेको आहे ओफ़ू बि आदिल्ला सूरत माहिद जे शुरू में त भई इहे जेके वाइदो अलाह ताला सां कयो उनखे पूरो कनि था अलदीन यूफ़ून बि आदिल्ला वलायन ख़ुदूनल मीसाक इन मीसाक खे यानी सूरत आराफ़ जे 172 आयत में जेको मीसाक आहे नबियनि सां मीसाक जेको आहे सूरत आल इमरान में सूरत अहज़ाब में जेको नबी पाक सलाहु सां मीसाक आहे उनखे नथा कनि या जेको पंहिंजे पाण में हिकु ॿिए सां मीसाक अथनि उनखे नथा टोड़ीनि लोला यन ख़ुदून अल मीसाक वल्लज़ीन यसलून मा अमर अल्लाह बिही ऐं यूसल ऐं जेको जेके रिश्ता तालुक़ जेके आहिनि अल्लाह ताला ॻंढण जे लाइ ठाहिया आहिनि उहो उन हुकुम कयो आहे जिन जे लाइ उनखे ॻंढीनि था उनखे वसल कनि था यूसल सलह रहमी यानी माइटी मिठी जेका संग सां वत सेणप जेका असां छॾीनि नथा और टोड़ीनि नथा वला वलदीन यसलून पूरा कनि था ॻंढनि था हाणे हीअ आयतूं जेके ॿई आहिनि सलह रहमी वारियूं इन त वज़ाहत सां जहिड़ियूं हिन सूरत में आहिनि अहिड़ी किथे ॿिए हंधि कोन्हे को इन करे तमामु अहम आहे त सलह रहमी संग सेणप माइटी मिठी दोस्त अहबाब जेको तालुक़ु जेके रिश्तेदारी मुस्लमान मोमिननि सां तालुक़ु जेको आहे उहो सॼी ॻाल्हि वलदीन यसलून मा अमर अलाह बी ऐं यूसल वयख़्शाउन रब हुम ऐं अलाह ताला खां डिॼनि था ख़ुशियत कनि था वयख़ाफ़ून सू अल हिसाब ऐं जेको बुछड़ो हिसाब जंहिंजी ॻाल्हि अॻु में बि खयाई हिसाब जेको लहम सूल हिसाब जेको हुयो अली नंबर आयत में हुनजी वरी थो ॻाल्हि कयो उन खां डिॼनि था हू चवंदा हुनखे परवाह न आहे हू चवंदा असां हिसाबु हिसाबु थींदो कोन को असांजी ॻाल्हि कूड़ी आहे असां तीर लवल ई न आहे पर जेके डिॼनि था इन ख़्याल खां त भई मुंहिंजो बुछड़ो हिसाबु न थिए उन खां डिॼनि था उन्हनि जी ॻाल्हि थो अलाह ताला करे वलज़ीन सबरुफ थी गौ वजह रबिम ऐं जेके सब्र कयो अथनि तलब करण में अलाह ताला खे त पंहिंजे रज़ा जे लाइ अलाह ताला जी रज़ा जे लाइ जे सब्र कयूं वलज़ीन सबरु बि गौ वजह रबिम अलाह ताला राज़ी थिए ख़ुशि थिए वजह रबिम वक़ाम सलात ऐं निमाज़ खे क़ाइमु कयूं तंहिंजो वन फ़क़ू मिमा रज़नाउम सिरनि व अलानियतन ऐं जिन ख़र्चु कयो रिज़्क जेको असां ॾिनो रज़ रज़नाउम उन्हनि खे असां रिज़्क ॾिनो अल्लाह ताला वटां पंहिंजो सिरनि व अलानियतन ऐं ॻुझे नमूने सां या पधरे नमूने सां ॿिन्ही नमूने सां जिन खे असां ॾिनोसीं रिज़्क वयज़ाउन बिल हसनति सयात ऐं जेको बुछड़ाई को सां करे थो उनखे सुहिणे नमूने सां मोटाईंदा यानी बुछड़े कौल जो बुछड़े फैल जो मोट जेका हीअ कनि था वरी बदिलो जेको ॾियनि था उहो सुठो सुहिणो करे ॾियनि था हाणे इहा सूरत हिते बि आहे रद में ऐं अहिड़ी ॻाल्हि सूरत फुसलत में आहे जेके सुहिणे नमूने सां बुछड़ाई जो वो बदिलो वरी सुठो ॾियनि था उन्हनि खे अलाह ताला यदाउ न बिल हसनत सयात मुछड़ी जंहिं कई ॻाल्हि हुनखे सुहिणे नमूने सां मोटाईंदा उलाइक लहुम उखबदार बेशक उन्हनि जे लाइ आख़िरत जो घरु आहे यानी घरु उहो कहिड़ो आहे जन्नत जो जेको घरु आहे उहो उन्हनि जे लाइ आहे हाणे अॻिते उनजी वज़ाहत आहे त उहो उखबदार कहिड़ो आहे उनजो नालो वठे थो उनजी तारीफ़ करे थो उखबदार न जेको आहे सो कहिड़ो आहे आख़िरत जो घरु कहिड़ो आहे जन्नातो अदनिन अदन वारो घरु जेको आहे रहण वारो घरु यद खुलून हा जंहिं मां जी दाख़िलु थींदा वमन सलह मिन आबाहिम ऐं जेके इस्लाह वारा यानी जेके मोमिन उन्हनि जा पीअर हूंदा पुट हूंदा भाइर हूंदा माइट हूंदा ज़ालूं हूंदियूं उन सभिनी जी ॻाल्हि थो करे थिए हुन में सभई दाख़िलु थींदा यद खुलून हा वमन सलह मिन आबाहिम उन्हनि जे माउ पीउ ॾाॾा अबा ॾाॾा सभई जेके सलह वारा हूंदा यानी इस्लाह वारा हूंदा यानी मुस्लमान मोमिन हूंदा उहे काफ़र बाबा ॾाॾा हूंदा त उहे जन्नत में कोन वेंदा साण पर जेके मोमिन हूंदा उन्हनि जी सिफ़ारिश करे सघंदा ऐं उहे वञी वेंदा वन सलामिन आबाहिम व अज़वाज हिम उन जूं ज़ालूं जेके हूंदियूं उन्हनि जूं व ज़ुरियात हिम उन्हनि जेको औलाद हूंदो हुनजी पोस्टेरिटी जेको हुनजे पोयां ईंदड़ जेके उन्हनि खे अलाह ताला जन्नत में दाख़िलु कंदो वल मलाइकत यदख़ुलून अलैहिम मिन कुल बाब ऐं दाख़िलु थींदा मलाइक हुन वटि सत अठ जेके दरवाज़ा सत दरवाज़ा आहिनि जन्नत जा हुन मथां हर हिकु दरवाज़ मथां जितां बि को मलिक फ़रिश्तो हुननि वटि ईंदो उहो हुननि खे छा चवंदो सलामुन अलैकुम हुनखे चवंदो तव्हां ते सलामती हुजे बिमा सबर तुम जंहिं इन करे जो तव्हां सब्रु कयो जंहिं धरती ते हुयो त ज़ालिमनि जे ज़ुल्म ते तव्हां सब्रु कयो बुछराइनि ते तव्हां सब्रु कयो जंग जदल जे ज़माने में तव्हां सब्रु कयो मुसीबत में बीमारी में तव्हां सब्रु कयो इन करे तव्हां ते सलामती हुजे सलामुन अलैकुम बिमा सबर तुम फ़नेम उखबदार पोइ कहिड़ो न सुहिणो सुठो नईं नेमतुनि सां भरियलु नेम वारो उखबदार घरु रहण जो अखर वारो जो रहण जो घरु आहे ऐं हाणे उहे जेके टोड़ीनि था रिश्ता तअल्लुक हिक ॿिए सां उनजी वरी ॻाल्हि थो करे ऐं ॿियो जेको इन जे इन जन्नत में वञण जे बदिरां जेको जहन में वञण जे लाइक़ु आहे उनजी तारीफ़ थो करे अलाह सुभान ताला ऐं पंजवीह आयत खां वठी अॻिते त वलज़ीन यनक़ुदून अहद अलाह जेके अलाह सां कयल अहद अलस्त बिरब कुमारो टोड़ीनि था वलज़ीन यनक़ुदून अहद अलाह मिन बाद मीसाखी हिन खां पोइ जो मीसाख हुननि जो वाइदो जेको आहे हुननि जो अहदनामो जेको हुननि जो टेस्टमेंट कॉविनेंट जेको हुननि जो ठही वियो थी वियो पूरो हुन खां पोइ बि टोड़ियाऊं था वयखताऊं न मां अमर अलाह बि ऐं यूसर ऐं जेके यूटेरियन टाइज़ खे टोड़ीनि था राश रिश्ता नाता तालुक सुणाइप चङ माइटी मिटी टोड़ीनि था हिक ॿिए सां परे रहनि था हिक ॿिए खे भाइनि कोन था वयखताऊं न मां अमर अलाह बि ऐं यूसर जेके टोड़ीनि था वयफ़ून फिल अर्द ऐं धरती ते फसाद कनि था लाहौल वला कुद धरती ते फसाद हर नमूने जो करप्शन हर नमूने जी वेढ़णु झेड़णु माण्हुनि खे माराइणु हीअं करणु हू करणु इहो जेको दुनिया में हीअं हले पियो यफ़सदून फिल फसाद था कनि धरती ते उलाइक लहुमुल लानत बेशक उन्हनि ते लानत हुजे जेके धरती ते एॾा फसाद कनि था करप्शन कनि था रुश्वतूं वठनि था बे इंसाफ़ियूं कनि था डॉक्टर ही हू एजुकेशन वारा सभई जेके जेको बि जंहिं बि जंहिं बि हंध ते आहे बुछराई में मुलविस आहे फसाद में मुलविस आहे उन ते अलाह ताला फरमाए थो उलाइक लहुमुल लानत उन ते लानत आहे वलहुम सूउद्दार ऐं उनखे बुछड़ो घरु आहे रहण जो जेको जहन्नम हूंदो जिते हिननि खे मिलंदी जॻह अलाह यब्सुत रिज़्क लिमन यशा व यक़दिर धरती ते कंहिंखे वधीक न आई कंहिंखे घटि न आई को शाहूकार आहे को ग़रीब आहे को अहिड़ो आहे को अहिड़ो आहे ज़ईफ़ आहे को अहिड़ो आहे जंहिंखे अलाह ताला रिज़्क ॾिए थो पंहिंजी मर्ज़ी सां ॾिए थो शाहूकार खे ॾिए थो परखे हुनखे त उहो हले थो पंहिंजे अलाह जे तरीक़े ते या उन बग़ावत थो करे अलाह ताला खां पंहिंजे ग़रीब खे परखे थो गुरबत में त भई तूं सब्र करी थो, किनायत करी थो, रब जो शुक्र करी थो, राज़ी ॿिन्ही धुरनि खे पखे ॾिए थो, जंहिंजो कंहिंजो कंहिं जे करे शाहूकारु आहे, हिन जी माना इहो कोन्हे त को अलाह ताला हुन ते राज़ी आहे, अलाह ताला जंहिं ते राज़ी आहे तंहिं ते राज़ी आहे, पर शाहूकार माण्हुनि खे माण्हू ईअं न भाइनि त छो जो असां वटि पैसो आहे, दौलत आहे, असीं आधा ऑफिसर आहियूं, असीं एम पी आहियूं, असीं मिनिस्टर आहियूं, असीं वज़ीर आहियूं, असीं धूड़ मुंह में आहे असांजे, तंहिं करे असीं जेको आहे सो धरती ते वॾा माण्हू आहियूं, रब पाक वटि बि को असीं कामयाबु आहियूं, रब पाक वटि बि को असीं मक़बूल आहियूं, रब पाक वटि बि असांजा वॾा दर्जा आहिनि, ईअं केरु न सम्झे। हिते अलाह ताला इहा ॻाल्हि करे थो हिन आयत में, हीअ आयत आहे 26 नंबर, अलाह यफ़्सुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, ऐं जंहिंखे घटाए ॾिए, जंहिंखे वधाए ॾिए, खोले ॾिए, त अलाह असांजी मर्ज़ी पंहिंजी आहे। व फरहू बिल हयात दुनिया, भई हाणे दुनिया जी धरती ते फरहत कनि था, अकड़ कनि था, हाणे उहो हुन साॻे जन ते लहनि था वसी। हीअ ॼण पैरंथीसिस में ॻाल्हि हुई त अलाह ताला हुननि खे जो ॾिनो आहे त इन जो मतिलबु इहो कोन्हे त को अलाह ताला हुन सां राज़ी आहे, ऐं अकड़ कनि था धरती ते अहिड़ा माण्हू जंहिं ते लहनत अलाह कई आहे, अकड़ कारनि करण वारनि ते, हठीलनि वॾाई करण वारनि ते, जेके भाईंदा असांजो अहिड़ो को आहे कोन को, सभु माण्हू परे वेहनि असांखां, ओह पंजाह मेल परे वेहनि, मूंसां गॾु मानी न खाइनि, असां गॾु उथनि वेहनि, असांखे हथु न ॾियनि, असांखे सलाम बि न कनि, असांखे हीअं न कनि, त उनखे फरहू बिल हयात दुनिया, दुनिया जी हयाती ते फरहत कनि था, ख़ुशि थियनि था, अकड़जनि था, फर जी माना इहे सभई अची वियूं। उमल हयात दुनिया फिल आख़िरत इलाह मथाओ, हीअ दुनिया हयाती वारी जेका आहे, दुनिया जी हयाती जेका आहे सा कहिड़ी आहे, सवाइ ॼण को मथा, यानी ॿियो खाइण पीअण जो तरीक़ो आहे, भई तव्हांखे खाओ था कया त ढोर बि खाइनि था, गॾु कुतो का गाबो सभु खाइनि था, ज़िंदगी को खाइण पीअण जे लाइ त कोन्हे को, अलाह ताला जी इबादत जे लाइ ख़लकियो आहे तव्हांखे अलाह ताला। उमल हयात दुनिया फिल आख़िरत, आख़िरत जे हिसाब में हीअ दुनिया जी इलाह मथाओ, सवाइ मथा जी थोरो सामान। उहे यकूल लदीन कफ़रू, ऐं काफ़र चवनि था, उहे जेके काफ़रनि से चवनि था, लौला अंज़िल अलैहि आयतुम मिर रब, हिन कुर मोहम्मद करीम सलाहु आसम ते छा जे लाइ अलाह ताला वटां का आयत, इन का निशानी, को मौजज़ो वॾो छो कोन आयो आहे। कुल इन अलाह यु दिल मई यशा यहदी मई यशा यहदी इलाह मन अनाब, अलाह ताला फरमाए थो त उन्हनि खे चओ त अलाह ताला तव्हांखे गुमराह कयो आहे, गुमराह आहियो भले भुजो भले, इहो अलाह जंहिंखे वणे थो तंहिंखे गुमराह थो करे थो, ऐं हिदायत रुगो हुननि खे करे थो जेके अनाब वारा, अनाबत वारा, जेके मुनीब आहिनि, जेके अलाह ताला ॾांहुं मोटण वारा आहिनि। अलदीन आमनू, जन ईमान आंदो अल्ला ताले ताला ते, वतमैन ख़ुलूब हुम बि ज़िक्र अलाह, ऐं जिन जा ज़िक्र सां कल्ब जेके आहिनि इतमिनान वठनि था, उन्हनि खे अलाह ताला जन हिदायत कई आहे, अला बि ज़िक्र अलाह ततमैनुल क़ुलूब, बेशक अलाह जे ज़िक्र सां इतमिनान हासिलु थींदो कल्बनि खे। हाणे इहा तमामु सुहिणी ॻाल्हि आहे, जंहिं वक़्तु माण्हू एंग्ज़ाइटी में हुजे, एंक्शस या हज़न में हुजे, गणती में हुजे, रंज में हुजे, अलाह ताला जो ज़िक्र करे त इतमिनान थींदो, सुकून थींदो, हासिलु थींदो दिलि खे जेको आहे सो इतमिनान थींदो, त इहो तमामु सुहिणी ॻाल्हि आहे। इहा हिन सूरत रैद में इहा आयत आहे, ॿिए हंधि अहिड़ी नमूने जी आयत न आहे, मतिलबु त ॿियूं मानाऊं आहिनि, ॿियनि लफ़्ज़ आहिनि, पर हीउ लफ़्ज़ जेको आहे सो हिते आहे रुॻो। अलदीन आमनू ततमैन क़ुलूब हुम बि ज़िक्र अलाह, अला बि ज़िक्र अलाह ततमैन क़ुलूब, अलदीन आमनू व अमिल सालिहात तूबा लहुम, ख़ुशख़बरी हुजे, तूबा जो वण थो थिए, उहो सुठो सुहिणो भलो, लहुम व हुस्न महाब, पर उन लाइ बेशक तमामु घणी सुठी सुहिणी रहण जी जाइ आहे उहा। हाणे इहे थी वियूं 29 आयतूं, हाणे 30 आयत आहे, कज़ालिक अरसलनाक, इन नमूने सां ऐं मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु अलैक वसलम, तोखे असां मोकिलियो आहे, अरसलनाक अरसलनाक, कज़ालिक अरसलनाक फी उमतिन कद ख़लत मिन क़बलिहा उमम, अहिड़ी उमत में मोकिलियो अथऊं तव्हां तोखे ऐं नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु, इन खां अॻु में ॿियूं घणियूं उमतूं थी गुज़रियूं, कद ख़लत मिन क़बलिहा उममुन लि ततलू अलैहिम अल्लज़ी औहैना इलैक, त उन्हनि ते बि अहिड़े नमूने सां वही कयोसीं, ऐं तोखे बि असां मोकिलियो आहे त तूं इन्हनि खे पढ़ी ॿुधा वही जेको कयो अथऊं सो तूं पढ़ी ॿुधा हुनखे अलदी ओहैना इलाइक हीउ जेको तोखे वही कयो अथऊं उहो बि अॻियनि खे बि वही अहिड़े ई नमूने जी ॻाल्हि कई हुयूं तौरात में इंजील में वेदनि में अवस्था में सभिनी खे अहिड़ियूं कयूं हुयूं असां नसीहतूं पर उन ते हलिया कोन को वहुम यकफ़रून बिरहमान हुन अलाह ताला जो कुफ़ुरु कयो रहमान जो कुफ़ुरु कयो कुल हुअ रबी ला इलाह इलाह तूं चओ नबी पाक सलाहु अलैहि वसल्लम त उहो मुंहिंजो रब अलाह आहे यानी अलाह मुंहिंजो रब आहे ला उन खां सवाइ ॿियो को अलाह कोन्हे को ॿियो महबूद कोन्हे को ॿियो इबादत लाइ कोन्हे इलाह हुअ हुन खां सवाइ हाणे ज़मीर आहे जेको हू आयतुल कुर्सी में अलाह लज़ी ला अलाह इलाह हल कयूं वग़ैरह हूअ हूअ जो अना हुअ हूअ जेको आहे सो अलाह ताला ॾांहुं इशारो आहे ऐं इहो ॼण इन माना में इस्म आहे जेको ज़मीर आहे जेको इस्म आहे अलाह लज़ी कुल हूअ रबी ला अलाह इलाह अलाई ही तवकल्त सो मथिस असांखे भरोसो आहे व इलाही ही मताब ऐं मोटलूं बि असांखे उन ॾांहुं आहे हाणे त ई टीह आयतूं थी वेंदियूं हाणे हिते असीं वक़फ़ो करियूं था अलाह वफ़लना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादना अला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीना अनअमत अलैहिम ग़ैर अल-मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वरब्बुल अर्शिल अज़ीम